Din Predeal, salutare celor care ne ascultă acum de acasă, de la muncă, de oriunde ar fi în acest moment. Și chiar din afara țării, cei care ne ascultă pe kissfm.ro/live. Suntem într-o zi foarte, foarte frumoasă de iarnă, perfectă, cu multă zăpadă, cu ninsoare, din abundență. E două fix, până la 4 stăm împreună pe Kiss FM, în direct, de aici, de pe pârtia din Predeal. A patra zi de Winter Kiss live, transmise de aici, de la Clăbucet. Avem două ore de mix, dedicații, de kiss-uri pe pârtie, în direct cu cei care sunt aici, concursul și așa mai departe. A patra zi de Crăciun cu super mixuri, super distracție aici la Winter Kiss Kiss in the Mix. Ok, până la 4, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Your love is for free. Love is for free. Your love is for free. Kiss Kiss in the Mix live din Predeal în toată țara. DJ Ang și Olix de pe Curtea Clăbuceta, patra zi de Winter Kiss după Crăciun. Suntem între Crăciun și anul nou, perioada aceea frumoasă din an, spre finalul anului. Vremea este foarte, foarte bună de iarnă la munte, la Predeal. Linge în continuu de 2-3 zile. Bă, este superb, ce să mai. E și foarte aglomerat aici pe Pârtie, ceea ce ne bucură să vedem foarte, foarte multă lume adunată aici la Predeal. Trebuie, înainte să lăsăm pe Ovidiu să vorbească cu cei de pe Pârtie, trebuie să vă spun că avem oameni buni, podcastul updatat la zi. Cei de acasă, cei care vor să ne asculte în reluare mixurile de aici de pe Pârtie, pot intra ca de obicei pe kissfm.ro. Ok, și acum unde e Kiss Live. Hello, cum te numești? Andrei din București. Și tu? Simona din București. Cine? O să facă ea dedicația, da? Ia să auzi. Pentru prietenii noștri, Ali și Mihai, le mulțumim că ne-a dat mașina să ajungem la munte. Și pentru fica noastră, Bianca. Ok, cât mai stați la Predeal? Încă 3 zile. Poate tare, să aveți poate de vreme ca acum, să fie, să ningă în continuu, să fie frumos. Da, mulțumim și pentru toată lumea de Pârtie, să aibă grijă să nu cadă cât mult de pietre. Ok, stai zi plăcută, ceau! La revedere! Ok, Alex, stai zi, continuăm mixul. Dumbelan, exact cum vă promiteam, le promiteam, da, cred că v-am promis, nu mai știu dacă v-am promis, oricum era pregătit aici, vine acum cu Justify Sect, DJ Ang și Alex împreună cu voi la Winter Kiss Kiss in the mix! Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, here we go! Winter Kiss! Winter Kiss! Yo, Winter Kiss, Kiss in the mix, Sandra Belia, DJ Young Remix. În direct de pe pârtia din Predeal, de pe pârtia Clăbucet, DJ Young și Olix de aici, din studioul de pe pârtie. Avem un dedichis live de pe zăpadă, din mijlocul pârtiei. Cum te numești? Hello, de unde ești? Salut, salut, sunt din Ploiești, Octav, special pentru Simina, care învață să schieze, chiar acum nu mă aude sigur, e foarte concentrată la schiat. Simina, uite aici, invitul tău, îți face un dedichis în direct pe Kiss FM, în timp ce tu înveți acolo să schiezi, dar tu știi să schiezi? Da, cu snowboard și mai mult, anul, astăzi am venit doar să învețe, probabil de mâine, dacă învață și azi puțin. Și de ce nu mergi tu acolo, lângă ea, lângă instructor? Are instructor, Ștefan, ai grijă de ea acolo să învețe bine. Așa, și tu nu ai voie să fii acolo ca să nu o intimidezi sau cum? No, mi-a zis Ștefan să stă mai departe un pic, nu știu de ce. Mai departe, dar ești în capătul pârtie, pe margine. Exact. Ce să mai fie pentru cei de acasă, pentru Coco, Delia, nu știu, Toma, Neno, Lupoi, toți care mă aude. Ai plăcut să vin aici la Predeal pentru că este o mega, mega vreme superbă pentru ski, pentru snowboard, pentru săniuși și așa mai departe. Foarte mulți oameni învață să schieze chiar aici în fața studioului Kiss FM. Cam asta ar fi zona și un pic mai jos de noi. Continuăm mixul, avem un remix foarte, foarte tare la o piesă pe care o știți cu siguranță. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. live din Predea, de pe pârtia Clăbucet, unde se află căbănuța Kiss FM, studioul Kiss FM chiar pe pârtie. Ninge în continuu, este foarte, foarte frumos afară, o vreme perfectă de iarnă. Ia să vedem pe cine ai găsit-o acolo, DJ Young, cu cine stai de vorbă. Avem așa, Craiova Gălăgie, 2-3 și... Cine e singurul reprezentant pentru gașca din Craiova, cum te numești? Nicu din Craiova. Așa, și hai să-mi numești și mie prietenii tăi cu care ești aici la Predeal. Laurențiu, vărul meu, vărul Ovidiu, prietena lui Diana. Cele două fete care vin acum, Dana și Alexandra, care sunt tot așa văruțele noastre. Văru, care a plecat acum sus pe pârtie, nu știu unde este pe acolo, să ce se distreze. Văru cu pârtia, înțe. Și mai ai încă vreo 3-4 veri și două verișoare. Exact, suntem toți în familie și ne bucurăm de muzica pe care ne oferiți. Ok, ne bucurăm foarte tare, distanție plăcută și goate Craiova, Gălăgie! Foarte mare distracție acolo pe pârtie, foarte multe lume se dă cu schiul, cu snowboardul, cu săniuța. E foarte multe lume la mare, la munte, mă scuzați. Pentru că mare ești tu la căldura acolo, da? Tu stai la mare acolo. Olix face plajă înăuntru, dacă nu știi. El iubește foarte mult căldura, soarele nu are treabă cu iarna. Hai să continuăm mixul. Bruno Mars, chiar acum, Just The Way You Are. Apoi ne întâlnim cu Juma Sound System, Let's Dance, un remix românesc de la Nigger. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cause you're amazing, just the way you are. de Kiss Live de pe pârtie, de pe plajă, era să zic, de pe nisipul ăsta de aici. Ce-ți mai place nisipul? După care ne pregătim de un concurs viteză de băut din fier. Hai să auzim repede că ne grăbim cu publicitatea. Ia să auzim de la cine, cine e vorbitorul aici. Să vie de la Fărtuș pentru Morandi, pentru Alina, pentru Urzică și pentru soția lui special, pentru băiții de la Băicoi, fără număr să știe. Aoleo, distracție plăcută, sunteți mulți aici, ne întâlnim în câteva clipe și la concurs, ok? Să fiți de la Morandi pentru Fărtuș, frate lui. Ok, ciao, distracție, pauză, scurt, domnul Alex. Ne tragem în câteva clipe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Winter Kiss, Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi. Ne făceam poze pe aici prin studio, să le vedeți în curând pe kissfm.ro. Ne-am pregătit, ne-am echipat corespunzător pentru o tură cu snowboardul pe pârtie. Deși nu e foarte, foarte bună pârtia pentru snowboard, pentru că este foarte multă gheață sub zăpadă. Da, o să vedeți niște poze interesante. Dacă o să-l auziți numai pe Olix în curând, în emisie astăzi, înseamnă că s-a întâmplat ceva cu DJ Ang. Da, înseamnă că DJ Ang s-a dat cu snowboardul și a ajuns unde nu trebuie. Cine știe, ne mai rătăcim prin niște păduri pe sub telescaun pe aici să vedem de unde ajungem. Avem încă 15 minute live de mix din această oră de aici, de pe pârtia din Predeal. Trebuie să vă spun că partidul Kiss FM a avut o super petrecere aseară în Sinaia, în clubul Famous. O găsiți deja la downloadat cu tot cu edițiile din acest weekend pe kissfm.ro/partidul. Continuăm mixul live din Predeal, de pe pârtia Club Buceri, studioul Winter Kiss, DJ Ang și Olex împreună cu voi. Avem chiar acum cel mai nou single semnat Accent, My Passion, imediat Pedro Casanova și Andrea. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! We'll be right back.

me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo beat, make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Dijan care obicei pe pârtii. Hai să vedem ce gașcă de oameni am mai adunat acolo. În legea de asta vreau să spun că acum câteva zile cei de la Salvamont predeală îmi ziceau că de câte ori este sack to beat pe post se întâmplă să aibă intervenție. 4-5 zile la rând de când suntem aici. E, ce crezi că se întâmplă acum? Când a început Viesa a venit la mine Viorel și mi-a zis trebuie să plec, am o intervenție. Accidentat. Nu e dar bine. Deci e o chestie paranormală legată de Mr. Sack to beat. Ok, hai să auzim o gașcă din București, Gălăgie, 2-3 și... Bogdan, Cătin. Lavinia. Oli, scoate delay-ul ăla de mult. Așa, și stau zi în delicație. Așa, pentru Alexandra Filip din Brașov, care încă ne așteaptă acolo, noi ne-am mai apărut pentru că încă suntem pe putie și nu vrem să plecăm de aici. Adică o să mai stați și până se aprinde nocturna și până diseară. Da, ea încă ne așteaptă cu masa pregătită de sărbători și noi încă nu apărăm, da? Asta e. Distracție plăcută, vremea e numai bună. Cum e pentru schiuri? Am zis că pentru snowboard e destul de periculos. Cu gheața asta. Cu schiuri este mai bine, oricum sus este puțin roi, dar asta e, ne distrăm. Aici e frumos, aici la final este foarte frumos, nu? Poți să prind și viteză, e ok. Ok, super distracție să aveți cu schiurile. Mulțumim! DJ Ang și Orix împreună cu voi, de aici, de la munte, de la Predeal. Winter Kiss, Kiss in a Mix, avem o piesă ceva mai veche, un remix foarte, foarte tare. O recunoașteți ca de obicei. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Live din Predeal. Kiss. Cinemix, live din Predeal. E timpul să facem o pauză scurtă, ne întoarcem la ora 3. Nu uitați de podcastul Kiss Kiss Cinemix. Dacă vreți acasă să ascultați înregistrările de aici de la munte, kissfm.ro/kkm. Ne întoarcem din Predeal în câteva clipe, la 3 fix pentru încă o oră de mix și de dichistru și concursul de pe Turtia Clăbucet. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. FM. Camarazi, atenție! În fiecare seară au loc trageri. Trageri la măsea. Kiss FM conduce rezistența din munți. Operațiunea... 3 fix, ne-am întors înapoi în direct. DJ Anc și Olix împreună cu voi. Încă 60 de minute de aici, de pe pârtia din Predeal. DJ Anc, de obicei cu gașca mare acolo în fața studioului. Da, e o gașcă foarte mare, îi rog să se apropie de microfon. Avem așa, Pașcan Gălăcie. Câtă lume. Și avem un băiat vorbăresc care vrea să iei numere pe toți. Și după aceea o să ne băgăm la un concurs de băut vin fiert. Ia zi, cum te numești și ei cine sunt? Alin. Și ei, pe rând. Marius. Ion. Alin, Costeluș, Georgeluș, și de fete. Mirela, Costinela, Carmen. Nu le știi așa pe din afară, nu știu, parcă le înveți acum. Nu le știu pentru că nu prea sunt cu mine, sunt cu băieți. Eu cred că astăzi s-au cunoscut. Eu sunt un element aparte. Am înțeles. Ok, o să facem ciucă cu puțin mai încolo. Hai să auzim încă o dată pentru cei care ne ascultă în toată țara acum, în toată rețeaua Kiss FM. Pașcani, încă o dată, zgomot! Continuăm mixul cu Rihanna, chiar acum Only Girl, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on! Forget about the world, 'cause it's gonna be me and you tonight. inside. Inside my soul, cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside, inside my soul, cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song. Dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no, no bomb, no gun, just light of the sun. If you seek my dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no, no bomb, no gun, just light of the sun. I have an entire inside my soul, cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. If you seek my dreams, I have the entire world inside, inside my soul, cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. I have the entire world inside, inside my soul, cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song in the Winter Kiss, Cristina Pink, gata, am strâns gașca celor mai mari băutori de vin fiert pe ziua de azi. Au suflat deja în pahare, le-au pregătit ca să fie mai ușor de băut. I-am, lăsat un pic să se și răcească vinul, să nu fie chiar așa fierbinte, că după aia vin cu noi, la noi și se plâng că au probleme cu gâtul. Sunt chiar aici în fața studioului Kiss FM, înșirați în linie, pregătiți cu paharele MOV, cu vin fiert. Primul care termină paharul, dar o să dau startul, da, cu 2-3 și. Când auziți cuvântul și, atunci începeți. Primul care termină câștigă 2 litri jumate de vin fiert. Hai să facem gălăgie, galeria! Vino! Atenție, da? Ascultăm foarte bine la mine. 1, 2, 3 și! Vino! Hai să vrem care îl dă shot. El. Foarte bine l-am văzut, no? Era clar, el era. Hai aici, Juriu! Da, Maradona. Da, Maradona. Maradona, ok. Cum te numești tu de fapt? Ciprian. Doamne Ciprian, felicitări, ai câștigat de la Kiss FM la Winter Kiss 2 litri jumate de vin fiert! Foarte tare, bun să-i bei sănătos și să-i împaci cu colegii tăi. Și acum ce vrei să zici, că tot trebuia să fii pe locul 2 sau ce? Indiferent din situație, oricum îl bem toți, suntem la grămadă. Foarte tare. Exact, ți-am plăcut, hai să auzim încă o dată gălăgie. Jack și Onyx împreună cu voi live de aici, de pe Purtea din Predeal. Continuăm mixul cu Dr. Cucio și piesa preferată a lui Ovidiu. Nu mai știe tot titlul ăsta foarte lung. La tarde se apuie s-o triste, bine că nu-i Dr. Alban, nu într-un fel. E foarte ok. Continuăm mixul și ne întoarcem cu alte concursuri și premii în câteva clipe pe Purtea Club Bucet la Winter Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică ascultă la Kiss. Winter Kiss. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Guarda.

tare simt că vrei. Dijang este care obicei pe purte și cred că mai are parte de un dedichis. Sigur, un dedichis live din partea unei fete din București care a rămas singură pe marginea purtei pentru că prietenii ei sunt undeva cu snowboardurile sus la cota 1000, nu știu cât. Hello, cum te numești? Bună, Iulia sunt. Iulia, hai să îți enumeri prietenii, poate te ascultă acum în timp ce coboară cu snowboardul, poate te și aud. Păi pentru Dani, Bebe, Alina, Bobby și Popu. Popu, am înțeles, foarte tare. Cristina o cheamă. Tina, am înțeles. Spune și mie, unde faceți anul nou? În București facem. Ok. Dar mai greu cu cazarea. Am înțeles, da, e mare nebunie. Trebuie să fii cu pregătiri, cu cazare pusă deoparte de 2-3 săptămâni, o lună. Ok, deci o să fie în București, după aia vă întoarceți? Da, după anul nou sigur ne întoarcem. Și în Brăila, cât mai stați? Azi, mâine? Vreo 3 zile așa. Poate tare să aveți poate de super distracție. Mersi la fel. DJ Young Show, Olix, în direct cu voi. Continuăm mixul, o piesă foarte, foarte tare, mai de club, așa. Swedish House Mafia vine acum cu Pharrell, One. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Winter Kiss, live din Predeal. Woo! Come on, here we go. your name. I'm better yet staying there. Just do that. Care de obicei încep să se adune lucruri pierdute aici la noi în studioul Kiss FM. Avem un buletin de București al unui băiat pe care îl cheamă Alexandru. De fapt, stai, nu e buletin, este permis de conducere. Da, l-a găsit cineva, este aici la noi în studio. Cu ocazia asta vrem să vă rugăm să încercați să aveți grijă cum vă pierdeți lucrurile pe pârtie. Bine, recomandat este să nu vă pierdeți lucrurile. Ideea este să închideți buzunarele bine. Asta pentru că e foarte multă gheață sub zăpadă și poți să alunești nu doar tu, ci și ce ai prin buzunare. De asemenea, rugămintea noastră ca de fiecare dată este ca cei care nu se dau cu schiurile, nu se dau cu placa, nu se dau cu nimic, să stea pe marginea pârtiei, iar la fel pentru cei care nu au un echipament adecvat pârtiei, recomandarea noastră și a salvamonților este să stați pe margine. Hai să continuăm mixul la Winter Kiss Casino Mix. Avem Jimmy Da Monday chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Winter Kiss. Kiss. Here we go. Maybe I Mary giunse a Napoli venendo dall'America per imparare tutte le canzoni, ma quando canta che confusione. Live de aici de pe Pârtia din Predeal. Vă spuneam mai devreme de partidul Kiss FM. Găsiți pe kissfm.ro/partidul ultimele ediții la download. Și trebuie să vă spun că seara am fost în Famous Club and Lounge din Sinaia. Poi mâine ne întâlnim în Club Stage din Bușteni. Apoi în următoarea zi, în 30 decembrie, suntem în Ice Cube Braza, iar Revelionul îl facem în direct din Club Azara din Arad. DJ Anc și Olic se întorc împreună cu voi, alături de voi, în vreo 3 minute, înapoi pe Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss FM, yo, come on, live din Predeal! Back to the music faster. Kiss FM. Kiss Kiss in the mix, come on, ne-am întors înapoi în direct. DJ Anc și Olic împreună cu voi, live, ultimele 15 minute din Predeal, de pe Pârtia din Predeal. Pârtia Clăbucet, la baza căreia se află studioul Kiss FM, căbănuța Kiss FM. Foarte, foarte multe lume astăzi cu skiuri, snowboarduri, sunny. Vremea este prielnică de schiat, chiar dacă e un strat destul de gros de gheață de desubt, sub zăpadă, dar lumea se încumetă, lumea se distrează. Ninge de două zile aproape în continuu și o să mai ningă mai departe. Se pare că înainte de anul nou o să avem zăpadă și asta este foarte, foarte bine. Continuăm mixul Andra Dijan Remix chiar acum la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling you, you better hold on tight. Cause something new is coming on tonight. live din Predeal. Winter Kiss. Din Predeal, mama, patra zi. Mi se pare că au trecut 4 săptămâni sau 4 luni când suntem aici. Primele 2 zile au fost așa mai soft din punct de vedere al vremii, dar astăzi și ieri a nins foarte, foarte mult, așa că este foarte, foarte multă lume pe pârtia Clăbuceni din Predeal, de unde transmitem live. Cel mai tare mi se pare să te trezești și să vezi că afară ninge, că afară sunt munți, că afară deja lumea s-a trezit de la 7 dimineața să se dea cu schiurile și cu somn, snowboardul. O senzație foarte, foarte, foarte tare. Uite și un câine care chiar acum alargă pe pârtie după o minge care se răstogolește foarte, foarte tare. E cu stăpânul, desigur, frumos. Avem ultima piesă de la noi chiar acum, Eli White, Nu te mai caut. Și încă o dată le spunem celor care sunt pe pârtie, salvamonții, salva, nu știu, cei care se ocupă de ordine și disciplină aici, plus jandarmeria, le recomandă celor care sunt pe pârtie și nu schiază. Sau nu sunt echipați corespunzător pârtiei deschis, să stea pe margine, să nu încurce pe ceilalți. Hai să continuăm mixul cu Ellie Wild, mai ca câteva zile înainte de 2011. Nu uitați că avem și podcastul Kiss Kiss in a Mix, Winter Kiss Kiss in a Mix, îl găsiți pe kissfm.ro /KKM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Winter Kiss. Ellie White, nu te mai caut la Winter Kiss Kiss in the Mix de pe finalul transmisiei de azi din Bredeal. Nu uitați, în o oră maximă pe kissfm.ro să puteți găsi poze, filmulețe și desigur relatări și de la noi de la munte și de la ceilalți colegii noștri din Poiana, Brașov și din Sinaia. Mâine de la 12 fix ziua începem transmisiile de la Winter Kiss. Dan Fințescu este primul din Sinaia împreună cu DJ Josie. De la Bredeal, nu, din Poiana, Brașov vin Alice împreună cu băieții de la Moving Element și din nou 2 ore DJ Young and Olix la Winter Kiss Kiss in the Mix de la 2 la 4. Aveți pe site-ul kissfm.ro, exact cum spunea și Olix, poze, filmulețe, relatări și desigur podcastul pe kissfm.ro/kkm. Andreea Remețan vine după ora 16, îl salutăm și pe colegul Dan Marcu de acolo din București, de la Butoane. O seară excelentă vă dorim tuturor. Noi rămânem mai departe pe pârtie pentru că distracția continuă, se aprinde în curând nocturna, e foarte, foarte multă lume aici, ne auzim mâine, ok? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.